بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 14 mwezi wa Muharram mwaka 1440 katika darasa kitabu tauhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تواندريا نملانغو اليوتاج الإمام المجدد رحمه الله الفسيمة باب ما جاء من التغريض في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. Yale yaliyokuja katika Qur'an na Sunna katika kumkemea na kuzungumza maneno makali dhidi ya yule anayemwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kaburi la mtu mwema. Vipi akimwabudu maiti aliyezikwa hapo? Tukasoma baadhi ya adilla alizozitaja al-Imam al-Mujaddid rahimahullah, na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza na qawli al-musannif rahimahullah. Qala wa li muslim an Jundub ibn Abdillah radiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam قبل أن يموت بخمس وهو يقول جندب هو جندب بن عبد الله ابن سفيان البجلي صحابي مشهور مات بعد الستين رضي الله عنه. جندب ابن عبد الله ابن سفيان البجلي لصحابة مشهور معروف فاميكا علي فريكي بعد مواكا وستيني بعد هجرة سيما أمم سكي أمتوم صلى الله عليه وسلم قبل كفريكي وسكتانو. Maana haya maneno ni katika miongoni mwa maneno aliyozungumza Mtume wa sallama katika mwisho wa maisha yake. Sema nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kufa kwa siku tano akisema, inni abra'u ila Allahi an yakuna li minkum khalilun, mimi najitenga na kujiweka mbali kutokamana na kuwepo kati yenu nyinyi mtu ambaye amefika daraja ya kumpenda mpaka akawa ni khalil, na hii ndiyo daraja kubwa kabisa ya mahabba ya kumpenda mtu. Kwa hivyo najilinda na Allah Subhanahu wa Ta'ala kutokamana na kumpenda mtu kati yenu nyinyi mpaka ikafika daraja ya juu kama hii. Kwa nini? Fa inna Allaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalila, kwani Allah Subhanahu wa Ta'ala amenichukulia mimi kuwa kipenzi chake kama alivyomchukulia Ibrahim kuwa kipenzi chake. Jundub radhiyallahu anhu katika hii hadithi ametaja hapa ili kuweka wazi zaidi kuwa maneno haya hayajafutwa. Asema sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qabla an yamuta bi khamsin, yani khams layalin, ay khams layal wa qila khams sinin, wengine wakasema ni siku tano, wengine wakasema ni miaka mitano kabla ya kufa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema inni abra'u ay amtani'u wa unkiru, akataa awemu kati yenu nyinyi khalil, wal khalilu huwa al mahbub ghayat al mahabba, ni yule anayependwa akafika upeo wa kupendwa aitwa khalil. Kwa mtume sallallahu alayhi wasallam asema mimi nakataa awepo kati yenu nyinyi ambaye nitampenda kiasi cha kuwa atafika upeo wa kumpenda. Kwa nini? Fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalila, Allah subhanahu wa ta'ala amenichukulia mimi kuwa ni kipenzi chake, nimefika upeo katika kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyomchukulia Ibrahim kuwa ni kipenzi chake. Kwa hivyo haitakikani kwa yule ambaye Allah amemchukulia ni kipenzi chake kiasi hiki awe katika ardhi atakuwa na mtu ampenda kiasi kikubwa namna hiyo. Qala walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan latakhadtu Aba Bakr khalila. Aba Bakr huwa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, anayekusudiwa hapa ni Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Na jina la Abu Bakr as-Siddiq ni Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'b at-Taymi خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الصحابة بالإجماع. أبو بكر الصديق ليولى عليك وخليفة أمتوم صلى الله عليه وسلم بعد كفريقك أمتوم صلى الله عليه وسلم نندي مبورك كما صحابة وإجماع وإجماع يا إسلام موت ولا haimdhuru yeye kukufurishwa na mashia na kutusiwa na mashia, atabakia kuwa ni mbora katika masahaba. Na alifariki mwaka wa 13 baada ya hijra akiwa na umri wa miaka 63 kama alivyofariki mtume za sallam akiwa na miaka 63 radhiyallahu anhu wa arda. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema lau kama nitamchukulia katika umma wangu mtu kuwa kipenzi changu aliyefika upeo wa kumpenda, basi ningemchukulia nani? Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubura anbiya'ihim masajid. Ala harfu istiftahin wa tanbih, tanabahini. وإن من كان قبلكم يعني اليهود والنصارى ولي وليكوا قبلين أقصدي ما يهودنا ما نصارى كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ولكوا وكشكوليا مكبور يمتمياوك ونمسكيتي الصلاة عندها وإليها وبناء المساجد والقباب عليها walikuwa wakiswali katika ile msikiti na katika ile makaburi, wakiswali katika makaburi ya mitume yao na wakielekea ile makaburi wanaposali, wakijenga misikiti juu yake na kujenga makuba juu yake hivi ndivyo walivyokuwa wakifanya umma waliopita, kama alivyotueleza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha akasema ala fala tattakhidhu alqubura masajid, tanabahini umma wangu msiichukulie makaburi kuwa ni misikiti. Fa inni anhaakum an dhalika, mimi mtume wenu na wakatazeni nyinyi msiichukulie makaburi kuwa ni misikiti. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yaliyopokewa na sahaba Jundub ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu katika sahih Muslim. Ingawa haya maneno ukiyazungumza, pengine mtu aweza kuona ni kituko, wakataza watu kuchukulia makaburi ni misikiti, na makaburi yamejaa. Mfano mji wa Malindi, utapata tabu sana kama wewe ni mgeni kuswali, namna misikiti ilivyojazwa makaburi ndani yake mingi sana. Na kuna miji mingi sana ya huku pwani ya Afrika Mashariki imejazwa makaburi ndani yake, mpaka mtu apata taabu anayefahamu hukumu kama hii kuswali. Ya wailak, waambie kuwa jambo hilo halifai. Jambo la kwanza kabisa katika kupromosha kila kitu, huyu Wahabi, si masala ya Wahabi ya manani ya mabala hizi, kama kuna mmoja azungumza asema hawa mawahabi kwa mfano wao al-Imamu Ahmad ibn Hanbal, sadada jama. Pia Ahmad ibn Hanbal wahabi, ambaye baina yake na al-Imam Muhammad Abdul Wahhab kuna karne karibu kumi ama zaidi, karne kumi huko nyuma, lakini atabandikwa na kupagazwa madhehebu mnaowapagaza watu wa sunna ambao wamekuja baada ya miaka hayo. Na hivi mvituko, lakini watu hufanya kusudi katika kuchafua lile jina la Ahlus Sunna ili waonekane haya mambo wamekuja nayo wao. Lakini ukweli wa mambo ni hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na ziko wazi. Al-ma'na al-ijmali lilhadith yatahaddathu sallallahu alaihi wasallam qabila wafatihi ila ummatihi بحديث مهم. Mtume sallallahu alayhi wasallam awahadithia kwa kipindi kifupi kabla ya kufa kwake umma wake kwa hadithi muhimu sana. Fayukhbiru amma kanatihi inda Allah, mwanzo kabisa akaeleza cheo chake yeye mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annaha balagat a'la darajatil mahabba, na kuwa cheo chake ni kuwa amefikia daraja za juu kabisa za kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kama nalaha abuhu Ibrahimu alayhi salam, kama alivyopata daraja hii baba yake Ibrahim alayhi salam. Mtume za sallam ni katika kizazi cha Ibrahim alayhi salatu wassalam. Walidhalika نفى أن يكون له خليل غير الله. فكسبب هي متوم صلى الله عليه وسلم أككنوشا كوانا خليل فسنا الله سبحانه وتعالى. لأن قلبه امتلأ من محبته وتعظيمه ومعرفته فلا يتسع لأحد. وسباب ميواك متوم صلى الله عليه وسلم أمجاونا محبة na taadhima na kumfahamu mula wake Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna nafasi ya yoyote katika moyo wake kufikia katika daraja kama hii katika watu wa ardhi. Walau kana lahu khalilun min al-khalqi lakana Aba Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, na lau kama angelikuwa na kipenzi kilichofikia daraja ya kuwa ni khalil katika viumbe, basi angelikuwa ni Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Wa huwa isharatun ila fadli Abi Bakr wa istikhlafihi min ba'dihi, na hii ni ishara Mtume sallallahu alayhi wasallam aishiria kwa masahaba wake ule utukufu wa sahaba Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu na kuwa yeye ndiye atakayekuwa khalifa baada yake. Thumma akhbara an ghuluwi al-yahudi wan-nasara fi quburi anbiya'ihim hatta sayyaruha muta'abbadatin shirkiyya. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akaeleza ghulu na kutupa mipaka walikokuwa nako Mayahudi na Manasara katika makaburi ya mitume yao, mpaka wakayageuza kuwa ni maabadi ya kishirikina, sehemu za ibada za kishirikina. Wanaha ummatahu an yaf'alu mithla fi'lihim, kisha akawakataza umma wake wasije wakafanya kama walivyofanya Mayahudi na Manasara. Munasabatul hadithi lilbab, munasaba wa hiya hadithi katika mlango huu, anna fihi nahya an ittikhadhi alquburi amkinatan lilibada, katika hii hadithi kuna makatazo ya kutukataza kuichukulia makaburi ni sehemu za ibada. Liannahu wasilatun ila shirki, kwa sababu ni njia inayowapelekea watu katika ushirikina. كما تفعل اليهود والنصارى وغيرهم من اهل البدع, كما wanavyofanya mayahudi na manasara na wengineo katika ahlul bidah. Mayahudi na manasara kilichoharibu dini yao ni uzushi katika dini, albidah. Hizi bidah ndio zilizoharibu dini ya mayahudi na manasara wakati huo, na wakati huo hawakuwepo kati ya wao wanaokataza huu uzushi waliokuwa wakiuzua. Ingawa katika huu umma, ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna mtume mwingine atakayetumilizwa baada yake, ikawa ni juu ya umma wake kusimamia hii dini kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala na kuihami. Na ndio ukaona hakuna katika umma watu ambao hawakubali katika dini yao kuongezwa jambo lolote, na hili lafanywa na wanaovioni wao kama umma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika umma zilizopita wanaovioni wao walinyamazia zile bid'a zilizokuwa zikizuliwa ndio zikaharibu dini, lakini katika huu umma Allah subhanahu wa ta'ala akajaalia wanawavioni ambao kila linapozuka jambo katika dini wanawavioni wale husimama na kulikataza jambo kama lile, na wala hakuna atakayezua jambo katika dini kisha akaachiwa hivi hivi. Allah subhanahu wa ta'ala hujaalia katika huu umma yule atakayesimama na kulikataza lile jambo. Na miongoni mwa yale ambayo yakatazwa ni hili ambalo amelikataza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hapa Sheikh Al-Fawzan akasema kama taf'alu al-yahud wan-nasara wa ghayruhum min ahli al-bid'ah, kama kwa mfano as-sufiyya, masufi utakuta wachukulia makaburi ya mitume yao, makaburi ya watu wema kati yao, wao wale wanaoitakidi ni watu wema au wanaovioni, huyafanya ni misikiti, bali wakajenga misikiti haswa ndani, wakajenga lile kaburi ndani ya msikiti, ukaliona kaburi kubwa limejengwa. Au pengine lile kaburi walipate mahali kisha pale pale mahali wapajengee nini, msikiti, kisha kukazuliwa itikadi aina mbalimbali kuhusu lile kaburi lililoko pale, na ukaona watu wafanya aina mbalimbali za ibada, hata wakikataa wao wasema tuabudu, lakini ni kule kutofahamu nini maana ya ibada. Wakaona kuwa ibada imefungwa katika swala, saum, zaka na haji, la, lakini wakaweka nadhiri kwa wale makaburi ambao ni ibada, wakawaomba wale maiti ambao ni ibada, wakaomba kupitia wale maiti ambao ni shirk akbar inamtoa mtu katika Uislamu, wa hakadha mambo mingi yakafanywa katika sehemu kama zile, wal iyadhu billah. ما يستفاد من الحديث أولا النهي عن اتخاذ القبور أمكنة للعبادة يصلى عندها أو إليها ويبنى عليها مساجد أو قباب. Makatazo ya kuchukulia makaburi ni sehemu za ibada, watu wakao wataswali katika yale makaburi na kuswali kuelekea makaburi yale, kujenga juu ya makaburi misikiti au makubba yale yanayojengwa juu yake, haya yote yamekatazwa. Hadharan min alwuqu'i fi shirki bisababi dhalika, ili kutahadhari kutokamana na kutumbukia katika shirki kwa sababu ya kufanya vitendo hivyo. Thaniyan, saddu dharai'i almufdiyati ila shirki, kuzuia njia zinazowapelekea watu katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume صلى الله عليه وسلم amekataza ili kuzuia njia inayowapelekea watu katika shirki. Thalithan, إثبات المحبة لله سبحانه وعلى ما يليق بجلاله. هابا كنا كثبتيش صفة محبة كوى الله بيندا كما ينفلنغانا نوتكفواك. رابعا، فضل الخليلين محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. فضل يفبينزي وويل والله سبحانه وتعالى Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Ibrahim alaihi salatu wassalam. Khamisan, fadlu Abi Bakr as-Siddiq, fadla ya sahaba Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, wa annahu afdalu al-ummati ala al-itlaq, na kuwa yeye ndiye mbora katika huu umma baada ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Katika huu umma mbora ni Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa arda. Sadisan, annahu dalilun ala khilafati Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Hii hadithi ni miongoni mwa dalili za khilafa au kustahiki uongozi Abu Bakr as-Siddiq baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Kabla ya kumalizia, kuna masala ambayo mara nyingi husikia baadhi ya watu wakisema kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni habibullah, sio khalilullah, kwa sababu habib daraja yake iko juu zaidi kuliko khalil. Na haya maneno mara nyingi utayasikia haswa ikifika wakati wa msimu wa bid'a sugu ya maulidi. Haya maneno utayasikia sana sana yakisemwa na watu wakatabajah na maneno na kujifanya waijua lugha ya Kiarabu sana. Ni habibullah sio khalilullah. In kana Allah qad ittakhadha Ibrahima khalila faqad ittakhadhani habiba. Wakatunga swa hadithi, wakatunga hadithi wakamsingizia mtunza. Je, ni kweli? Yaqulu Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, وقول بعض الناس أن محمدا حبيب الله وإبراهيم خليل الله. قول يباذ يوات ونوسمك ومحمد حبيب الله نا إبراهيم نخليل الله يوتك سويدني كبنزي والله لكن لغة كراب تجيري كنا تفوت بين حبيب نخليل. سمكنا واتو au baadhi ya watu sema kuwa Muhammad ni habibullah na Ibrahim ni khalilullah. Qala wa dhannuhu anna almahabbata fawqa alkhulla, na kudhania kuwa mahabba ni daraja ya juu zaidi kuliko alkhulla, yani habib yuko juu zaidi kuliko khalil. Qawlun dha'if, hii ni qawl dha'if. Makhurafi siku zote wako offside yao. Hata katika haya pia wakosea. Sallallahu alaihi wa afiyatu wassalamu. Fa inna Muhammadan aidan khalilullah, tuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia ni kipenzi cha Allah aliyefika upeo wa kupendwa. Kama thabata dhalika fil ahadith as-sahihati al-mustafida, kama ilivyothubutu au yalivyothubutu hayo katika hadithi nyingi sahihi ambazo zimepokewa kwa njia nyingi sana. Haya ni maneno ya Sheikh al-Islam. Na al-Hafidh ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ana maneno yanaoshereesha zaidi, akasema waqad dhanna ba'd man la 'ilma 'indahu, wakadhania baadhi ya wale ambao hawana elimu. Si mimi nilisema, ni Ibn al-Qayyim. Sije kesho nikaambiwa waambia makhurafi na mashekhi wao na elimu, nishawazoea, maana kendo kazi yao kwa kugeuza na kupendua maneno wamefika kingi. Haya maneno ya Ibn al-Qayyim mimi nayasoma kama yalivyo, basi tunafanya tarjama. Balozi wa Ibn al-Qayyim nafikisha maneno yake, asema waqad dhanna ba'dhu man la 'ilma 'indahu, wakadhania baadhi ya wale wasukuwa na elimu, anna al-habiba afdalu min al-khalil, kuwa habib ni mbora zaidi kuliko khalil. Waqala, wakasema Muhammadun habibullah wa Ibrahimu khalilullah. Muhammad ni habibullah na Ibrahim ni khalilullah. Wa hadha batilun min wujuhin kathira, na hii kauli ni ya batil kwa wajhi nyingi. Kisha akaanza kuzitaja, minha, miongoni mwa wajhi hizo, anna alkhullata khassa walmahabbata amma. Ile khulla, daraja ya khulla khalil ni khassa, ama mahabba yameenea, yani bimaana wale waliochukuliwa na Allah kuwa ni khalil ni hawa wawili peke yao. Lakini kuwapenda mahabba, Allah apenda wengi, si wao peke yao. Fa inna Allah yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Kwa hivyo ni kama umshukisha daraja Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maneno hayo, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ukisema ni habibullah, kadhalika Ibn Qayyim asema inna Allah yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin, awapenda wenye kutubia kwake Allah subhanahu wa ta'ala, na awapenda wenye kujitahirisha. Kwa hiyo utakuwa umemweka katika daraja ambayo watu wote hili jambo walipata. Waqala fi ibadihi almu'minin yuhibbuhum wa yuhibbuna, alipowazungumzia waja wake waumini akasema yeye awapenda na wao wampenda yeye. Ila kwanza kuonyesha kuyo kauli ni dhaifu. Wa minha anna an-nabiyya nafa an yakuna lahu min ahli al-ard khalil, Mtume sallallahu alayhi wasallam amekanusha kuwa na khalil katika watu wa ardhi, yule ambaye atafika upeo wa kumpenda amekataa, kama katika hii hadithi tuliyosoma, inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalilun. Lakini mtume huyo huyo sallallahu alayhi wasallam wa akhbara anna ahabba an-nisaa ilayhi Aisha, alipoulizwa man ahabbu an-nasi ilayka ya Rasul Allah, qala Aisha, hakukataa. Kwa hivyo akawa anayempenda zaidi ni Aisha radhiyallahu anha. Akaulizwa famina ar-rijali ya Rasul Allah, akamtaja nani? Akamtaja Abubakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Vipi hapa akanusha kisha huko athibitishe kumpenda Abubakar, kuonyesha kuwa daraja ya al-habib iko chini na daraja ya nani? Al-khalil. Wa min ar-rijali abuha wa minha annahu qala inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila, na haya yako wazi katika hii hadithi ambayo tumeisoma. Wa minha annahu qala law kuntu muttakhidhan min ahli al-ard khalilan lattakhadtu Abu Bakr khalila walakin ukhuwata al-islam wa mawaddatuhu. Kwa hivyo tunaona kwa wajhi hizi alizozitaja Muqayyim rahimahullahu ta'ala kuwa ni makosa kusema kuwa daraja ya habib iko juu ya daraja nani ya khalil. Atabakia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni khalil kama vile alivyomchukulia Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim kuwa ni khalil, na hii iko wazi katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila. Aya maneno wazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya maneno ya kuwazi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kini kama nilivyotaja, yatuna bima lam yati bihi al-awwalun, wajana mambo ambayo hayajadiliwa na wale wa mwanzo. Ingawa mtu aweza kujifitua fitua na nini akajisifu kabisa, katika lugha alhabibu iko juu zaidi, haiko juu zaidi, bakisha vile vile bakisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam, usishukishi pale mahali ambapo Mtume sallam alipopaweka, usipandishe juu wala usishukishe pale pale alipoweka Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ma alayka illa an tattabi'a, hukupewa wewe kazi ya kutunga sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mwenyewe ametunga sheria yake akaiweka, na Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika sunna yake akabainisha mambo, wewe fuata tu. Ukifuata uwezi kupotea, wala sikwambie yote kwa yote utapotea wewe. Mwambie wa in tuti'uhu tahtadu, sisi tunaambiwa wa in tuti'uhu tahtadu, mkimtii huyu Mtume sallallahu alayhi wa sallam na kumfuata mtaongoka, hamwezi kupotea. Hii ni guarantee kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, ukimtii Mtume sallallahu alayhi wa sallam huwezi kupotea. Hii ilikuwa ni tambihi ya hili kosa ambalo leo limeenea na sasa hivi litaanza kuzungumzwa. Leo tuko kwenye Muharram, ingie Safar, alafu mtaanza kuona cheche zitaanza kuzungumzwa hapo. Wallahu almusta'an. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم.